vindu där månen ser in, kommer lys där du väntar och våkar. Det är som kan se där vi andra är blind. Säg natt, säg skicka och tåg. Vill se att han kommer och ropa hans namn. Kommer kropp till den väldige längsen. Det är tyvende året som skrives i sand. Kommer ut till ett levande fängsel. Tillbaka är vår natt som nu. Kommer bud, kommer grav utan kista. Kommer himmel, vänt ro, icke du, icke du. Jag ska vänta dig hem till det sista. Ska stå ved si opplyste rut.